«Я теж дуже скоро їду», – сказав я. «Тож удачі». «І тобі». Бенедикт знову всміхнувся. «Усе йде найкраще». Їдучи до виходу, він поплескав мене по плечу. «Приведіть Бенедиктового коня», – наказав Ганелон ординарцю, котрий стояв біля найближчого дерева, а тоді простягнув руку моєму братові. «Я також хочу побажати тобі удачі». Бенедикт кивнув і потис долоню. «Дякую тобі, Ганелоне, за все». Бенедикт витягнув козирі. «Поки мого коня не привели, я міг би викликати на збори Джерарда». Бенедикт талірував карти, витягнув одну, роздивився її. «Як же ти збираєшся відновити лабіринт?» – запитав Ганелон. «Я мушу знову отримати судний камінь», – відповів я. «З ним я зможу наново накреслити пошкоджену частину». «Це небезпечно?» «Так». «А де камінь зараз?» «Там, в тіні земля, де я його залишив». «Чому ти так зробив?» «Боявся, що він мене вб'є». Ганелон викривив обличчя в жахну гримасу. «Не до вподоби мені, як це все звучить, Корвіне. Має бути інший шлях. Якби я його знав, то скористався би ним». «Припустімо, ти погодишся на план Бенедикта і приєднаєшся до нього. Ти сам казав, що можеш зібрати в тінях незлічені легіони, а ще стверджував, що кращого за нього на полі бою не знайти. Все одно, пошкодження лабіринту нікуди не подінеться, і щось іще зможе прорватися крізь нього. Завжди. Наразі вороги не настільки важливі, як наші власні внутрішні слабкості. Якщо ми цього не виправимо, тоді ми вже розбиті. Хоча під нашими стінами ще не стоять потойбічні завойовники». Ганелон відвернувся. «Я не можу сперечатися з тобою. Ти сам знаєш власне королівство», – сказав він. «Але мені досі здається, що ти припускаєшся жахливої помилки, ризикуючи власним життям там, де від цього, можливо, не буде жодної користі, в той час, коли ти дуже потрібен». Як микнув, бо відповіді йому були слова Віали, які я не хотів визнавати своїми, коли вона їх промовила. «Це мій обов'язок», – сказав я. Ганелон промовчав. Бенедикт, стоячи за дюжину кроків від мене, нарешті пробився до Джерарда, бо повсякчас щось шепотів, робив паузу, слухав. Ми стояли, чекаючи, коли він закінчить розмовляти, аби ми попрощалися. «Так, він зараз тут», – почув я його слова. «Ні, я дуже в цьому сумніваюся, хоча…» Бенедикт кілька разів зиркнув на мене і похитав головою. «Ні, я так не вважаю», – сказав він, а тоді додав. «Гаразд, іди сюди». Він простягнув свою нову руку і, стиснувши її, перетягнув Джерарда. Той повернув голову, помітив мене і миттю рушив у мій бік. Він поводив очима вліво, вправо, вгору, вниз, неначе вишукуючи на мені щось. «Що трапилося?» – запитав я. «Бранд», – відповів він. «Його більше немає в покоях, принаймні більшої його частини. Залишилося лише трохи крові, а в самій кімнаті такий розгардіяж, що мені відразу стало зрозуміло, там трапилася бійка». Я поглянув униз, наперед сорочки і на штани. «І ти шукаєш сліди крові? Як бачиш ті, що на мені з'явилися, то там уже давно. Можливо, мій одяг пом'ятий та брудний, але це все». «Це насправді нічого не доводить», – сказав Джерард. «Ти хотів роздивитися, не я. А чому ти гадаєш, ти був останнім, хто його бачив?» «Якщо не враховувати того, з ким він бився, якщо їй справді бився». «Що ти маєш на увазі? Тобі відомі його характер і настрій? Ми з ним трохи посперечалися. Він, певно, знаходився у селі мати, що не я пішов, можливо, навіть порізався. А потім йому стало соромно, і він через козир кудись перенісся, щоб змінити обстановку завжди. Його килимок. Чи була кров на маленькому візерунчастому килимку перед дверима?» Я не впевнений. Ні, я так не думаю. А що? Непряме свідчення того, що це все зробив він. Він вельми дорожив цим килимком, тож не хотів бруднити його. «Я на це не куплюсь», – сказав Джерард. «Смерть Каїна досі видається мені підозрілою. А ще ж були Бенедиктові слуги, які могли дізнатися, що тобі потрібен порох. Тепер Бранд... Це може бути іще одна спроба перевести всі стрілки на мене», – відповів я. «І в нас з Бенедиктом стосунки налагодилися». Джерард повернувся до Бенедикта, який і далі непорушно стояв за дюжину кроків від нас. Обличчя його не виражало жодної емоції, він слухав. «Він пояснив тобі ті смерті?» – поцікавився Джерард. «Не зовсім», – відповів Бенедикт. «Але більша частина історії тепер видається небезнадійною, настільки, що я схильний вірити його словам». Джерард похитав головою і знову зиркнув на мене. «Я ще в сумнівах», – сказав він. «Про що ви сперечалися?» «Джераде», – відповів я. «Це вже наша з Брандом справа, поки ми вдвох не вирішимо це змінити». «Я повернув його до життя і виходив Корвіни. Я робив це не для того, аби його вбили під час якоїсь колотнечі. Подумай мізками», сказав я йому. «Чия це була ідея знайти його обраним нам способом повернути?» «Тобі щось було від нього потрібно?» сказав Джерард. «Врешті-решт ти це отримав. Він став тобі заважати». «Ні, але навіть якби все це було саме так, ти справді вважаєш, що мої дії були настільки бляха очевидними? Якщо його вбили, то з тією ж самою метою, з якою вбили Каїна, підставити мене. Ти посилався на очевидні речі, і у випадку з Каїном, здається мені, ти щось крутиш. Ти ж був мастак у цьому. Ми вже про це говорили, Джераде. І ти пам'ятаєш, що я тобі тоді сказав. Таке важко забути». Джерард кинувся вперед і схопив мене за праве плече. Я миттю заїхав йому лівою рукою в живіт і вирвався. Мені раптом спало на думку, що, можливо, мені слід було розказати йому, про що ми з Брандом говорили, але мені не подобалося, як він запитував про це. Брат знову йшов на мене. Я відступив вбік і засвітив йому лівицею кудись під праве око. Тоді продовжив гамселити суперника, тримаючи його голову відкинутою. Я був зовсім не в формі, щоби знову з ним битися, а Грейс Вандір лишився в наметі. Іншої зброї у мене з собою не було. Я все кружляв навколо Джерарда. Якщо я бив лівою ногою, бік починав боліти. Раз мені вдалося вдарити його правою ногою по стегну, але забракло швидкості та рівноваги, щоби перейти в наступ. Я продовжив кружляти. Зрештою, він заблокував мою лівицю, і йому вдалося схопити мене за біцепси. Я мав вирватися, але тут він відкрився, тож я з усієї сили, на яку був здатен, зацідив брату правим кулаком в живіт. Важко видихнувши, Джерард зігнувся навпіл, але руку мою стиснув ще сильніше. Потім заблокував мій невдалий аперкот, продовжив рух у відповідь, розплющивши кулак об мої груди. Одночасно з тим він так заламав мені руку назад і вбік, що я полетів на землю. Якби він впав на мене, все б скінчилося. Джерард опустився на одне коліно і потягнувся до мого горла.